Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin yıkanması, kefenlenmesi ve kabri defin konusu inşallah nasip olsa. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin Mekke'den Medine'ye geldiği gün, hicret günü Medine halkı için en kutsal, en sevinçli, en coşkulu bayram günü oldu onlar için. Her şeyin dünyada bir sonu var. Peygamberimiz vefat ile de Medine halkının da en acıklı, en zorlu günü o gün oldu böyle. İslam derisi kalmıştı o anda. İslam derisiz kaldı. Ümmet yetim kaldı. Orada bir kaos, kargaşa oldu. Kimse kimseyi göremiyordu böyle. Orada bir karıştı. Buna tabi bir çözüm lazımdı bunun önce. Definden önce. Ortada karma karışık. Kim yapacağını bilemiyor. Bir önder, halife lazımdı buna. Ensar'dan, Medine halkının yerisinden Hazreti Sa'd bin Ubeyde Hazretleri. Medine halkı iki kabileydi. Hazreç, Evs adında. İki kabileydi bunlar. Bunlar bile çekemezdi bunlar İslam'dan önce. Diyarlı buna bile savaşlardı bunlar. İslam bunları Eram'da birleştirdi, kardeş yaptı böylece. Peygamber vefatı günü Hazreç kabilenin reisi Sa'd-ı Adeti Hazretleri topları Ensar topladı Hazreç kabilesini. Onların görüşüne göre yani Mekke'den gelen muhacirler Medine'ye misafir geldi bunlar. Yani halifelik siç yapması gerektiğine inandı bunlar. Ve kendi aralarından bir seçmeye bunlara karar vermek üzereyken Hazreti Ömer haber aldı bunu. Kendini toparladı. Hazreti Bekir haber verdi. Bir de Ebu Ubeyd Hazretleri üçü beraber oraya geldiler. Dediler ki bunlar üçü Hazircilere, kabileye. Dediler ki Araplar ancak Mekke halkını tanır, Kureyş tanır böyle. Eğer dediler halifesi olursa İslam birliği bozulur dediler böyle. Yani Arapların görüşüne göre Mekke halkı, Kureyşler en üst insanlardı. Orada Kabe'nin bulunması ile onun bir fazileti vardı böyle. Hazreti Ebu Bekir şöyle buyurdu. Ömer'den Ebu Bekir'in birine dedi. Seçin bunu halife yapalım. Hazreti Mukabe Efendi tabi. Ya dedi Ebu Bekir sen varken bize yakışmaz bu dedi böylece. Ve o anda Hazreti Bekir'e biat bulundu. Yani biat deniyor. Halife kabullendi. El tutuştular. Ona tabi oldular böyle. Bu tabi sahabelerin ittifakıyla olmadı o anda. Ama durum öyle geldi. Ortada karma karışıktı. Böylece oldu. Ersi günü Hazreti Hüseyin Hazretleri yani salı günü Peygamberimiz pazartesi vefat etmiş Aleyhisselam Hazretleri. Peygamberimiz doğum günü pazartesi vefatı pazartesi muhteremler. Ay aynı ay Rebiyül Evvel, gün aynı gün 12 Rebiyül Evvel. Ersi günü Ebu Bekir Hazretleri öğle namazından önce meşritte halkı topladı, hutbe okudu ve orada genel biat oldu Hazreti Bekir'e, halife eline böyle. Halife seçildi. Ve ondan sonra elhamdülillah Peygamber defin işine başladı. Ölen sonra başlandı salı günü. Başlamış oldu böyle. Sahabeler Peygamberimizin yaş hayattayken bir şeyi sıkıldılar mı onlar için kolaydı. Hemen gelirler Ya Resulallah nasıl yapalım diye bunu sorarlardı böyle. Yani içtihada kafa yormaya gerek yoktu. Dini hüküm çıkarmak için içtihada yapmak çok ama çok zor, çok muhtemelen böyle. Yani bir konu içtihada yapmak için zaman gelir bir hafta geçer. O kadar zordur içtihada yapması böyle. Bu için sahabeler için kolaylık vardı Peygamber zamanında. Hiç onu sorarlardı. Şimdi sıra geldi Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin tabi defin işine. Önce toplumun sahabeler nereye kabrine doğsun, yani nereye gömülmesi gerektiğini Peygamberimizin, Aleyhisselam Hazretleri'nin. Kimi dedi ki, meşride içine mezar yapalım. Ayrı birim yapmış içerisinde böyle. Ravza-i Mutahra'ya ne böyle. Bazıları dediler, cennette bakıyor olsun, Medine mezarlığı olsun dediler. Oraya defin edelim. Bazıları Mekke'de Kabe'nin yanında olsun dediler. Kabe'nin yanında, İsmail Aleyhisselam'ın yanında olsun dediler böyle. Bazıları da dedesi İbrahim Aleyhisselam oldu dediler. İbrahim Aleyhisselam'da olsun dediler. El-Halil Hülis'te yani böyle. Tabi karar veremiyor bunlar. Hazreti Bekir de geldi oraya. Bu peygamber evinde oluyor bu konu muhtemelen. Hazreti Bekir şöyle buyurdu. Lemma kudü Resulullah ihtilefu fi defnihi. Aleyhisselam'da peygamberimizin ruhu kabz olunca alınmayınca sahabeler arasında itiraf çıktı. Nereye defin edelim, gömelim diye. Fekal Ebu Bekir Rel'an'a. Hani buyurdu ki, Simut-i Resulallah kâli. Ben işte Resulallah'ta işledim böyle. İşlettim ben. Ma kabadallahu nebiyyin la fi mevzilesi yübü en yutfetihi. Allah bir peygamberin canını almaz. Allah'ın nerede isterse defin olması orada canını alır böyle. Yani defin olduğu yere gömülmesi lazım peygamberin böyle. Hazreti Bekir ve bunu işittim dedi. Semiyutu işittim dedi peygamberin böyle buyurdu. Şimdi oradakilerin her biri sahabe ama her biri hadis-i şerif bilmiyor her şeyleri böyle. Çünkü peygamberleri her sözü peygamber döneminde hadis her sunuların böyle. Ama eshab-ı kiramın her biri devamlarına bulunmuyorlar. Ticarete giden var, işine giden var, cihada giden var, namaza gelemeyen var, orada bulunmayan var böyle. Birbirinden bundan yararlanıp bu şekilde böylece. Hazreti Bekir bunu deyince, yani peygamber işittim, söz döndü bu şey deyince böyle. Kale Ebu Bekir, İthinu fimbevdi firâşiyi. Şöyle sonra şöyle buyurdu. Hem halife olarak, Resulullah'a da böyle yatağın olduğu yere defin edelim. Edelim böyle. Yattığı yere. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri'nin zevciyeleri, eşlerinin böyle, Hevdasının ayrı bir evi vardı. Ev, oda ama. Tek oda muhtemelen. Tek oda böyle. Mutfağı da o, yatak odası o, oturma odası o, salon hepsi o. Tek oda muhtemelen böyle. Vardı. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri nerede vefat etti? Ayşe annemizin evindeyken. Orada böyle. Böyle dedi Rabbim bu şekilde. Şimdi Ayşe Valimiz'e olursa hangisiydi muhteremler? Şöyle tarif edeyim. Ravza-i Muttahar edin biliyorsunuz böyle. Yani Peygamber'in kabri ile minber var, hutbe okunan yer böyle. Arasında Ravza-i Muttahar böyle. İkimiz de Ravza-i Muttahar'da önü kıbleye verince, önde biliyorsunuz bir mihrap var böyle. Namaz kılınan bir yer böyle. Bir de kapı var böyle. Şimdi sol taraf, yani Peygamber'in kabrinin bulunduğu yer, Ayşe Validemizin evi orası muhtemelen böyle. Peygamberimiz orada yatıyordu böyle. Hastalığında orada yattı böylece. Orada vefat etti böylece. Bu karar verildi. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin vefat ettiği yere oraya gömülmesi. Karar verildi. Sahabeler tabi hadis-i şerif söyleyince artık işçada gerek kalmıyor burada. Buna karar verildi. Yatak alındı. Divan vardı. Tahtadan. Öyle rende falan yok muhtemelen böyle. Mobil değil böyle böyle. Normal böyle yontulmuş bir ağaç tahtadan bir divan yapılmıştı. Üzerine yatak vardı böyle. Yatağın da yüzü deriydi, deri. Kumaş bağlı olduğu için kurutulmuş hayvan derisiydi ve yatağın da yüzü. İçinde de hurma lifleri vardı. Hurma ağacı işte lif olur böyle, lifi böyle olur böyle. Onun için kereste olmaz hurma ağacı materyalinden. Yatak dürüldü, kaldırıldı. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam işlendi, üzerine yatırıldı. Yatırıldı. Şimdi sıra geldi yıkanma meselesine. Sahabeler içinde en zor gün o gün muhtemelen böyle. Resulullah'a karşı ne halde bilemiyorlar böyle böyle. Elleri varmıyor, titriyor elleri böyle. İşte yanıyor, gözyaşlarından, göz sel gibi su akıyor gözlerinden. Peygamberi, Allah'ın son peygamberi. Artık başlığı gelince peygamber yerine gelmeyecek. Onu toprağa vermek, ona o kadar zor mesele böyle. Şimdi düşünürler, nasıl yıkan peygamber olacak böyle. Yine diğer mevtalar gibi, acaba gömünü çıkaralım mı bedeninden beri? Şimdi normalde cenaze yıkanırken her şeyi çıkarılır. Yani kilot dahi çıkarılır. Yalnız göbek dizi arasına bir örtü konur. Daha önce örtü konur. Alttan kilotu çıkarılır böyle. Bu şey yıkanır böylece. Hep yıkanır böylece. Fakat oradaki yatan bir Resulullah, Hatem-ül Enbiya, Habibullah olunca titriyor tabi böyle. Yani Peygamber'in çıplak soymak orada sahabelere güç geliyor bu. Nasıl yapalım acaba? Düşünürler, bulamadılar bir çare. O andan Mevlevan'da uyku verdi. Uyku ver hepsine böyle. Hepsine. Oturduk yerlerde. Uyku, öyle uyudular ki bunlar andı böyle. Çeneleri göğsüne vurmuş böyle. Gene geçmişler böyle. Bir anda böyle. Hepsi birden böyle. Bir ses işitildi. Hepsi duyduk sesi böyle. Resulullah'ı gömleğin altına yıkayın, gömleği çıkarmayın. Ses geldi. Hem uyandılar, ses, gül ses geldi. Fakat kim bilemediler bunu böyle. Yani çok zanlara göre Hızır Aleyhisselam dediler bunu. Olabilir bu şekilde. Resulullah'ı gömleği çıkaramadan gömleği altına yıkayınız böyle. Bunun üzerine öyle karar verildi tabi. Böyle bir mucize, keramet orada zuhur edince. Peygamberimize daha önce sormuştu Aleyhisselam Hazretleri'nin hastalığında. Yani seni kim yıkasın diye. Aleyhisselam Hazretleri'ne. O da Ehl-i Beyt'im en yakınım buyurmuştu. Hazreti Ali. En yakın amcası. Amcasının oğlu. Peygamber tabi oğlu olmadığı için Torunu yok onun da. Torunu yok şu anda böyle. Hazreti Ali hem amcaoğlu, hem damadı, hem de ilk Müslümanlardan 4 kişiden biri Hazreti Ali. Aşırı'nın beşlerinden. Yani çok üstün fazileti Hazretleri'nin var. Ben onu şey yaptım, yıkaması için böyle. Ehl-i beytim, yani ev halkım, yakınlarım o yıkasını böyle buluyor böyle. Şimdi buna göre demek ki cenazeyi insan yakın yıkaması daha eftal muhtemelen böyle. Hazreti Abbas, amcası, o da orada bulundu. İki oğlu vardı onun böyle yetişkin. Fadıl, Kusem diye böyle. Bir de abla vardı, o daha küçük o zamanlar, gençti. İki oğlu, en büyük Fadıl, diğeri de Kusem. İkisi beraber. Bir de Hazreti Üsame bin Zeyd, Üsame. Hazreti Zeyd'in oğlu muhtemelen böyle. Hazreti Peygamberimizin kölesiydi. Yatıcı validemiz onu hediye etti Peygamberimize. Peygamber azat etti hemen. Azat etti kendisini. Hatta onun Peygamber'e sevrat hayat eken böyle. İstene de burada kal. İstene gidemek dedi böyle böyle. Babası geldi halde o da kaldı. Peygamberimizin bir de babadan kalma bir carisi vardı. Ümmü Eymen diye. Babadan kalma. Varis olarak kalmıştı. Peygamber onu da azat etti. İkisi elde de peygamberler. Onlara böyle. Hatta böyle bir peygamberimiz. İçinizden kim elini içiyorsa bir cehennetli kadınla bu elinizin buyurmamıdır. Cehennet ehli kadınla kim evlilik istiyorsa ümmeyi gösterdi. Bunu evlenirsin buyurmamıdır. Hazreti Zeyd ve evlenir böyle onlar böyle. Evlendi. Ondan Üsame oldu muhtemelen. Peygamberimiz Üsame'yi çok severdi muhtemelen. Yani evde bir onu severdi. O da bulundu yıkanma işinde. Ve de Şükran vardı. Yani azatlısı bu da köle işte böyle. Azatlısı. Şu kafa, kafa yani kef değil. Şükran, Arap çok kullanır günümüzde böyle. Yani teşekkür anlamına geliyor bu. Şükran adı. Bunda bunlara böyle. Hastali gömük altından Hazreti Fadıl Kusem su döküyorlar. Yani hem yardım ediyorlar kendisine böylece. Diğerleri su yardım ediyorlar böyle. Hastayla ve yavaş yavaş incitmen artık böyle. Tabi içi yanarak, gözü ağlayarak hepsi bu şeyden beraber. Kimse konuşan birbirine böyle. Ses yok, konuşma yok böyle. Başka girmiyor başta oraya böyle. Yasir Bekir halife olduğu için o da bazen geri gözetmeye geliyor. Hayır, kimse yok orada. Bu şekilde yıkadılar. Sıra gelir tabi kefen. Kefenlenecek. Peygamber de söylemiş kendilerine kefen de muhtemelen. Hadis-i şerif var bu kadar Buhari Müslim'de. Resulullah küffine fisati esvabin. Suhuliyetin bildin. Peygamberimiz 3 kat kefen oldu. Güneş hani oluyor tabi böyle, bir gömlek oluyor. Bunlar da suhuliyetin bildi. Suhuliye, suhul, Yemen'de bulunan bir şehir, kasaba o zamanlar. Bilmiyorum gene var mı, isim değişti mi. O zamanlar kasaba meşhurmuş, biraz da dokumacılıkta. Yani suhuliye, o suhul kadar gelen bir bez, kumaşları böyle. Keten ve pamuk olmuşlar bunun dokumalar. Bir yılın beyaz. Bir de Peygamberimizin vefat ettiğindeki üzerine bulunan gömleği. Bir de o. 3 katı hepsi oluyor bunlar bu şekilde. Yani vefat ettiği üzerindeki gömleği ilk katta o suveriye bezinden kefene sarıldı Aleyhisselam Hazretleri. Kefenlendi. Şimdi sıra geldi mezarın kazılmasına. Medine Münevvere'de 2 kişi vardı mezara kazan. Allah için fi sebillah yapan. Biri ikisinin de mezar kazması farklıydı. Birinki şak diyorlar, şak. Kaf şeddeli. İki tane kaf yani buraya böyle. Diğeri leht denir, leht. Bu şekilde böylece. İki türlü mezar vardı böyle. Şak dedi, yani şey yarama anlamına geliyor sözcük zaten böyle. Şöyle kanal gibi, düz şekilde mezar kazılıyor. Bizim buradaki gibi yani böyle. Buna şak usulü böyle, şak. Kafe böyle. Leht, aynı gibi mezar kazılıyor. Biraz daha dar oluyor. İni dar oluyor böylece. Kıbrı tarafından, en altından bir insancaya kadar yer açılıyor içinden. Kanal yanıyor bir şey var böyle. Açılıyor. Oraya konuyor bir şey böyle. Peygamberimiz hayatta ki onu daha severdi. Lahtu kadının peygamberi severdi böyle. Yalnız bu her toprağda lahat olmuyor. Eğer toprağı gevşekse çökebiliyor zamanla böyle. Mesela bizim burada olmaz mesela. Çökebilir bizim burası böyle. Bu lahat usulü salın toprak zeminde olur. Medine'de yapar. Lahat yapıyor Medine'de. Demek ki aynen böyle düz böyle deri yatağı, kanal gibi gene normal kazılıyor. Biraz dağlar. Kırmızı en altından insan sıcak kadar, bir anlamda sıcak kadar böyle içi oyuluyor. Onun içine konuyor buna. Lahat deniyor. İki kişi vardı mezara kazan. Biri lahat usulü mezara kazardı. Diğeri de şak usulü kazardı böyle de. Şimdi tabii yani sahabelerin bu işte acele etmiyorlar muhtemelen böyle. Gayet işi ağır alıyorlar böyle. Resulullah'a kıyamına kadar toprağı vermeye. Onun için böyle artık ağlama, sızlama, oyalanma, yavaş yavaş şekilde kefenlendi. Yattı serir üzerinde. O divan üzerinde. Orada duruyor o şekilde. Kefenlendi. Yani tabut yok yani. Dediler ki nasıl bunun için yapamayacağım mezarında? Lahd mı yapalım, şak mı yapalım? Karar veremediler. Şuna karar verdiler. İkisine aynı anda haber gönderin ikisine böyle. Hangi önce gelirse ona kazıralım. Dediler. İkisi haber aynı haber gönderirler. İki kişi gönderirler. İkisi haber gönderirler. Önce lahd usulü kazan. Hadi bu Talha. Oymuş bunu yapan, o gelince geldi muhtemelen böyle. Ebu Talha. Kim bu? Hazreti Enes'in evi babası muhtemelen böyle. Hazreti Enes'in kendi babası Malik'tir adı. O ne yazık ki İslam olmadan öldü muhtemelen böyle. Yani Peygamberimiz Medine'de gelmeden önce annesi Ümmü Süleym, annesi Ümmü Süleym. Kıbrıs'ı arıyor ya, Halı Sultan diyor böyle, Ümmü Hürrem. Onun kardeşi onlar, iki kardeş onlar. Yani ikisi de iki kardeş, iki mücahit mi böyle, Allah yolunda böyle. İslam ilk gelen Müslümanlar böyle. Bak, Ümmü Süleym'in kardeşi, Kıbrıs şehit oldu, atta iniş yaparken böyle. Halı Sultan diyorlar böyle, Magosa'da orada. Ümmü Süleym Hazretleri, bir oğlu vardı, Enes doğmuştu. Konuşu içinden Malik'ti. Ümmü Süleym Müslüman oldu muhtemelen. Daha medeni gelmedi peygamber muhtemelen. İslam'ı kabullendi. Buna kızdı Kureyş'i. Buna kızdı, uğraştı. İslam dinin dönmeyince, dönme zaman böyle. Korkmazdı kadın böyle. Cesurdu böyle. Yani savaşa girirdi böyle. Ama Kureyş'i sayar, ama din taahhüt vermezdi böyle. Bu nedenle Kureyş Murat'ta gitti böyle. Kaçta gitti ama ne yazık ki öyle öldü muhtemelen böyle. Hazreti bu Talaş'ı o geldi önce böyle. Hayalesin evi babası oldu böyle. O geldi. O gelince o kazdığı mezarı Peygamberimizin yaptığı yerin aynı yere muhtemelen böyle. Aynı yere orayı yaptı böylece. Şimdi bir hadis-i rabbim. İhlas Sünen'de muhteremler onu okuyayım. İnne kabri nebiyyi kâne yeminel dahili ile beyti. Peygamber kabri şeriflere buyuruyor böyle. Odaya girince gelenin sağ tarafında. Şimdi Peygamber'in bulunduğu mezarın bulunduğu yer bir odaydı. Tabi büyüdüyormuş orası böyle, daha küçüktü böyle. Küçüktü. Dıştan bir giriş kapısı vardı. Bir de içeriden, mescitten giriş kapısı vardı böylece. Yani önünü kıbleye verince muhtemelen böyle. Yarından daha yukarısından hali işaret vardı böyle yerde. Kapı vardı. Oradan Peygamberimiz mescide gelirdi muhteremler. Bir de Ayşe validemiz oraya perde gererdi. Hep dinlenen sohbetleri muhteremler böyle. Bunun için diğer ezberci tahirattan Ayşe'mizin ilmi çok daha fazla diye böyle. Devamlı mescide dinlerdi bunları böylece. Hatta Peygamber buyurdu, ilmin yarısı bunu alın bunu böyle. İlmin yarısını bu da Hümeyra derim böyle. Hümeyra derim böyle. Kırmızı çatı yüzü böyle böyle. Kırmızı yüzü böyle. Hümeyra kırmızımız anlamına göre böyle. Bunu alın buyurmuşlar böyle böyle. Şimdi Mehmet Kabri Şerif'i meclisteki kapıdan, Rabz-ı Mutahhar'dan kapıdan girince sağ tarafta lastikan bir cidare. Hemen duvarın dibinde. Ve cidarı ellezi ülkede tahtevi Peygamberimizin kabri şerifi onun altına yapıldı böyle, duvarın altına yapıldı böyle. Yani duvarın dibinde. Hazreti Ebu Talib muhteremler her zaman mezara kazıyordu. Bunu Allah için bir şey yapıyordu. Ve zorlanmıyordu muhteremler. Ama o Peygamber kabrini çok çok zor kazdı muhteremler böyle. Eli kazmaya vurmuyor, eli kire vurmuyor böylece. Artık Resulullah oraya gömülecek tabi şekilde. Hemen duvarın dibini yakazdılar böyle, dümdüz duvarı dizdiler böylece. Lahtını duvarın altına geldi, kıble tarafına. Duvar üstte kaldı böylece. Altına kaldı. Yani altından, dipten oyuldu böylece sağ tarafı. Bir de yani başı altına bir kepiç kondu, ince yüncük koyup kondu böyle. Yani günümüzde bunu yapmak gerekiyor muhtemelen. Yani kepiç olmasa bile toprak koymak gerekiyor böyle, böyle bir yastık gibi yani böyle. Çünkü kişi sahaya atınca tabi baş o boşta kalır böyle böyle böyle. Öyle gerekiyor böyle. Mezar kazıldı muhteremler. Vakit nasıl vakit oldu? Gece yarısı oldu vakitten muhteremler bak. Öğleden sonra başlandı. Hazreti Ali, Hazreti Abbas, Hazreti Fadıl, Kusem, Usame, Şükran. Her biri böyle uğraşıyorlar. Ama elleri varmıyor. İşte ağır alıyorlar. İşleri yanıyor. Gözleri ya hüzünle, ancak gece yarısı tamamlanabildi böyle. Yani mezar da kazıldı ve Peygamber'in mübarek bedeni şerifleri de hazır vaziyette bekliyor kabre girmeyi. Kim idi mezara muhteremler? Hazreti Ali gene muhteremler. Damat olarak, amca olarak böyle, eli bir oyundu böylece. Fadıl, Kusem. Ve amcası, amca olur bunlar Peygamber, Abbas olur bunlar da, o Kusem. Şükran, Atatürk kölesi, Üsame, onu indirmediler, fazla geldi buraya böyle. Ensardan biri, Evs, Hazretleri Hazreti yalvardı. Ya Allah aşkına biz niye emdiyesin böyle böyle böyle. Yardı yalvardı. Hazreti izin ver o da indi mezara muhtemelen böyle. İndi mezara. Peygamberimizin kabre indiriş şekli şimdi muhtemelen böyle. Bu iştihat için meslek arasında önemli mesele bu şimdi böyle bu. Şimdi şöyle dedi ki, kabri buraya kazıldı muhtemelenler. Ön taraf duvar ama öyle şöyle. Kazıldı böylece. Şimdi biliyorsun bizim burada nasıl yapılıyor, alıyor, mezar konuyor. Tabut ön tarafa konuluyor, kıyma tarafa konuluyor böyle. Konuluyor. Tabuttan üç kıyma alıp böyle alıyor böyle böyle. Yalnız şunu da hatırlatayım. Tabuttan o mevtayı cenazeye alırken muhteremler burada bir hata oluyor böyle, yan çığırıyor böyle. Yani arkası kıbleye geliyor ama muhterem böyle böyle. Dikkat ne geliyor böyle böyle. Hadi kıbleye gelmesin. Şimdi orada nasıl olur Peygamberimizin kabri şerifine muhteremler? Önünden alınamaz. Duvar önü böyle. Duvarın dibine mezara kazıldı, duvarın dibine kazıldı böyle, sıfırdan kazıldı. Altı, duvarın altında lahd yapıldı. Peygamberim Aleyhisselam kabri Peygamberin ayak ucuna koydu mezarını konu böyle. Yani başı bu tarafta oraya kondu. Ve Peygamberimizin mübarek bedeni şerifleri baş tutarak böyle böyle alındı içeriye böyle alındı böylece. Alındı. Şimdi Şafii mezhebine göre öyle indirilir mezara muhtemelen böyle. Öyle indirildiği için böylece. Hanefi ne diyor böylece? Hepsi böyle indirilmeden bu şekilde oradaki zorunlu diyor ama bu böyle, bu şekilde böyle. Önde alınamazdı. Önü duvar böyle. Sıfırdan mezara kazıldı. Öyle tabut girmiyor. Alınmaz bu şekilde böylece. Yani bu inşaat mezhebi oldu tabi sonradan tabiriyle. Peki Aleyhisselam Hazretleri indirildi muhtemelen kabri şeriflerine gece arasında geçmişti bile. Ve lah denen kısma böyle. İnsan sıcak kadar böyle yan olarak sıcak kadar. En altından böyle sıvıdan başlayıp iç oynuyor böylece. İçine gören vardı belki şimdi muhtemelen lah nasıl yapıldığını vardı böyle. İçine konuyor bu şekilde. Baş altına bir ince bir kerpiç bulundu. Sağ tarafa yatırıp Peygamber böyle yaptı. Oraya kondu. Sonra ne oldu şimdi böyle? İçine kondu. Önü kerpiçle kapatıldı. Ön deyince lahdın önü böyle. Yani yanına biraz da bir anlamaz böyle güç mü zaman böyle böyle. Yani kıble tarafından alttan bir yer açıldı. Lahd usulü deniyor bunda. Bu lahd karışmadı kafamıza. Alttan bir yer açıldı Peygamber böyle. İçine Peygamber girdi böyle. Arada boşluk vardı. O lahdın kazıldığı kadar kısım böyle kerpiç örüldü. Ondan sonra diğer tarafı böyle toprakla da bir örülecek. Hastalı radan sederi ve bunlar Peygamber'in yerine koyduktan sonra bunlar tabii çıktılar dışarıya. Sahabe-i kiramdan biri vardı. Mugire bin Şube diye. Mugire bin Şube diye böyle. Bu da sahabe içerisinde bunlara dahi derler böyle. Yani süper zekalılar böyle. Çok muazzam zekalı. Mugire bin Şube derler. Bu Hudeybiye'den az önce Müslüman olmuştu benim. Hatta amcası Taif'in reisiydi. Hudeybiye o da geldi. Peygamber sakın tutunca bırak amca amca ablamı. Resulullah bu dedi be. Elisiyon da bu kendisine. Bugün Şübe o da onda bulundu onda muhtemelen böyle. O da bulundu orada böyle. İşte Resulullah böyle yandı yandı yandı bu şekilde. İşte çıkınca top atılmadan daha bu elindeki yüzüğünü oynatmış böyle aşağı almış, indirmiş böyle. Yüzüğünü yüzüğünü böylece böyle. Bol bu şekilde. Şuna bakar gibi yaptı. Yüzük içeri kuyu mezara düştü. Böyle. Hastalığa baktı. Ya Ali, yüzüğüm düştü, ne yapayım? İn al dedi böyle. Onu çaptırmayı böyle. İndi, aldı. Peygamberimizin mübarek şeyin bedene mesela bir sıvazı eline böyle, ikiline böyle. Tabi ağlayarak sızar böyle sıvazadı. Ve Peygamberimizin bedenine eli en son dokunan sahabe o oldu muhtemelen böyle. Onun da buydu özelliği muhtemelen de. Nereye girse derdi ki ya Mugire ne mutlu sana böyle. En son onun eli dokundu. Üzere tabi topuk atıldı muhtemelen. Avuçlama yok mu böyle? Öyle kürek, patır kütür yok, gürültü yok mu böyle? Tek avuçla böyle yavaş yavaş, yavaş ve hiç sessizce böylece atıl üzere böyle. O arada topu atılınca Hazreti Enes, Hazreti Fatıma'ya gitti Enes. Hazreti Enes çocuk yaşında Peygamber'in yanında devamlı bulunduğu için onu Peygamber'in zevceleri Fatma anamız kendi çocukları seviyordu kendisini böyle. Seviyordu böylece. O anda 20 yaşlarından Peygamber vefatında. Devin işi bitti. Hazreti Fatıma evine geldi hemen. Ya Fatıma binti Resulullah. Ya Fatıma binti Resulullah. Ey Resulullah'ın kızı Fatıma. Üç sefer bağırdı. Sen Fatıma, Enes sen misin? Benim Fatıma. Hayrola? Resulullah'ın defin işi olduk, mezara koyduk. Başı ağlamaya attı Fatıma ama. Enes, nasıl kıydınız onu toprağa teslim etmeye? Nasıl kıydınız onu toprağa teslim etmeye? Diye ağladı. Adı Fatıma bu ismi, Fatıma'da Zehra'ydı. Fatıma'da Zehra, yüzü beyaz parakollu kişi bu ismi verir kendisi böyle. Zehra, yüzü parlak ve beyazdı böyle. Peygamber vefatından sonra değişti ünvan lakabı. Fatıma adı Betül oldu. Betül artık erkekten kesilmiş, erkekten muhtemelen. Yani eş cinsinden kesildi böyle. Dünyadan koptu muhtemelen. Yeme, içme, gibi hiç çıkamadı kesilmiş böyle. Böyle kendi tamamen Allah yoluna verdi. 6 ay yani yaşadı muhtemelen. Bir Ramazan'da o da Resulullah'a kavuştu arkadaşlar tabi. Ya da şey İbni İbni'den buyuruyor muhteremler. İnne Nebiyye Ülük de Aleyhisselam Hazretleri lahtıra kondu. Yunus İbni Aleyhil Lübün'ü kelpişler resmen dikildi. Rüfya kabrühü min erdi nahve şibrin. Peygamberimizin zaten toprak bir karış yükseldi muhterem. Beni bak ben böyle. Rüfya kabrühü min erdi nahve şibrin. Bir karış olarak da böyle böyle. O kadar yükseldi böyle böyle. Kabri bu şey bıraktı bu şekilde böyle. Şimdi sıra geldi namazının kılınmasına derler. Namazın kılınmasına sıra geldi şimdi böyle. Nasıl namazı kılınacak şimdi Peygamber Hazretleri böyle. Yani bir peygamber şehir olarak, belde olarak Mekke-i Mükerreme, Medine-i Eftar muhteremler böyle. Mekke-i Mükerreme, Medine-i Eftar böyle. Medine'de namaz kılan, meşrik namaz kılan bire bin sevap böyle. Yani bir insan iki kez namaz kılsın, 2000 rekat yerine geçir sevabı. Mekke'de bire 100 bin muhterem bak. Bire 100 bin rekat Mekke böyle. Mekke şehir olarak bir eftal. Yalnız bütün ulemanın eshabı ittifakıyla dünyanın en kutsal yeri Peygamberimizin bu kabir bulunduğu yer muhtemelen böyle. Mekke'den de Kabe'den de eftal muhtemelenler. Şimdi evlak evlak var ya böyle. Resul olmasaydı Kabe olmaz muhtemelen böyle. Peygamber'in kabrinin bulunduğu yer, dünyanın en faziletli yeri, Kabe'den daha üstün, Peygamber'in kabrinin mezarının bulunduğu yer böyle. Onun da eftal yeri var. Bu nedir? Evrende, kainatta en üstün yer, Peygamber'in beden dokunan toprak muhtemelen böyle. Peygamber'in kucağının toprak muhtemelen böyle. Hatta altında Peygamber'in bir de kadifesi vardı Peygamber'in mesela böyle. Örte yeter ki aslında böyle. Onu basit etmişti böyle. Altın onu serin derdi muhtemelen böyle. Onun altına serdi de. Ama bize mekruh muhtemelen böyle. Neden? Çünkü çürü insan böyle böyle. Peygamber çürümediği için Aleyhisselam Hazretleri onun peygamberin kefenine çürümüyor. Kalbi çürü muhtemelen böyle böyle. Bir de bir Habeşi su serpti muhtemelen Aleyhisselam Hazretleri böyle. An Cabir hadi anlıyor. Hadi Cabir buyuruyor. Hadi Cabir babası Abdullah. Uhud şehitlerin başta gelinen birisi bu böyle. Hatta Uhud şehitleri hemen ruh cennete girerler. Yani bedenler Uhud'da, meydanda. Yaralı, bereli, kanlı, tozlu, artık görünmüyor öyle. Kulakları kesildi, bunlara kestiler müşrikler. İş yaptı bunlara. Yatıyor. Ruhları cennete muhtemelen böyle. Mevlam buyurdu onlara, Uhud şehitlerine. Ey benim kullarım! Siz benim için canınızı verdiniz, seve seve verdiniz böyle. İsteyeni ne isteyeni vereceğim. Ben size razıyım ben orada. Ne isteyeni vereceğim, ne isteyeyim böyle. Dedi ki 69'u, 70 şehit var. Ya Rabbi ne isteyelim? Cenneteyiz. Rıza cennette. Ne isteyelim ya Rabbi? Artık yok artık bir şey. Bitti artık. Hazreti Abdullah, Cabir'in babası muhtemelen. Ya Rabbi benim bir isteğim var ama. Ne isteyelim kulum? Tekrar ben dünyaya gönder. Onu istiyorum. Neden kulum? Bakın ne bunu teyemden. Dedi ya Rabbi, ya Rabbi, şehit olurken aldığım ruhsal zevki, manevi feyizleri bunu alamıyorum da. Bakın teyemden. Demek ki şehit olma anındaki ruhsal zevk, ruhsal zevk, manevi feyizler öyle almış ki o anda böyle cennet aşarmış o teyemden böyle. Mevlam buyurdu ki ya kulum, ben bir defa öyle bir takdir ettim sana. Al gidemezsin bu noktaya böyle böyle. Bunun oğlu Hazreti Cabir derler. Allah'ın Hazretleri. Onu çok kısarır ama tabii geçeyim bunları böyle. Reşşe ala kabriyi Bilal'dır. Hazreti Bilal Habeşi diyor, evin kabrine su serpti. Bilal Habeşi bir kabrime. Bede min kıbel reisliği hatta intiha ila ricleyhi. Bilal Habeşi üç avuç muhtemelen böyle. Öyle yıkanıyor muhtemelen böyle. Üç avuç. Peygamber'den ölü görmüştü. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri muhtemelen kızına da oğlu İbrahim ile yapmıştı böylece. Yani böyle üç avuç böyle. Avucunu aldı böyle. Bir avuç serpti baş tarafına. Bir avuç ortası göğüs tarafına. Bir avuç da ayak ucuna böyle. Aynı şey bir Habeşi yaptı muhtemelen böyle. En kabrinde böyle. Üç avuç böyle. Yani bizim burada biliyorsunuz ortası yarılıyor. Bu doğru değil muhtemelen. Mezarın üstü deve hürcü olması gerekiyor böyle. Kan açıyor üzerine böyle. Su sepmesi için bir şey böyle. Bu doğru değil muhtemelen böyle. Düz olması gerekiyor üzerine böylece. Yani bu Peygamberimizin sünneti olduğu için sepme gerekiyor suyu böyle. Üç avuç böyle. Şimdi namaza gelen muhteremler, Peygamberimizin hastalığında, ağırlaştığında Hazreti Bekir Hazretleri olmak üzere sahabeye geldiler ziyaretine. İşte. Peygamber bazı şeyler sordular Aleyhisselam Hazretleri'ne ve sonra Hazreti Bekir şöyle buyurdu. Keyfe salatu aleyküm minna ya Resulallah. Ya Resulallah, sen namazını nasıl kılalım namazını? Sonra Hazreti Bekir'e. Bekina ve beka. Hazreti buyuruyor ki, Hazreti Bekir'e sorunca ağlan başladı Hazreti Bekir'e. Sahabede ağladılar. Kim varsa bizim böyle. Ağlayınca Peygamber ağladı muhtemelen anda böyle. Yani bir vedalaşma ve yani namazı nasıl kılalım can namazını. Tabi kolay bir soru değil bu ona. Bunu sordular ama artık kendini sıkarak, zorlayarak böyle yani zor zaman konuşarak bunu sordular. Hazreti Bekir soru bunu muhtemelen. Ama söz bitirdi başladı ağlamaya. Hep ağladılar böyle. Ve beka, Resulullah oraya ağladı muhtemelen. Sümme kal, tabi buyurdu. İzâ gâsel tümûni ve kefen tümûni. Beni yıkadığınız zaman ve kefenlediğiniz zaman dedi uni ala sereri hibeti haza. Beni de yattığı yatağı gösterdi. Asla yatağında ben. Beni bununca koyun. Divanınıza koyun böyle. Şevkili kabri. Kabrinin başına bunu koyun buraya böyle böyle. Sümme hurucu anne. Zaten. Sonra çıkın hükmü kalmıyor. O da böyle. Böyle buyuruyor derdi. Beni yıkayın. Kefendeyin. Benim bu şeyimi bu divan üzerine koyun. Mezarın bunun başına getirin. Mezarın başına getirin bunu. Benim bu divanımı, bedenimi, mübarek bedenimi. Ondan sonra çıkın dışarıya bir zaman be, bir an böyle. Kimse kalmasın bu temelde. Fil evvela men yusalli Allah azze ve celle. Evvela de Rabbim dedi bana rahmet edecek böyle. Tabi Rabbim namaz kılmazdı da muhtemelen böylece. Rabbim rahmet edecek bana, tecelli edecek böyle. Yani beni de Allah'ım bırakın bir an verme. Allah'ım ha böyle. O anda araya melekle girip kimse giremiyor yani. Allah Resulü huzurunda Allah'ın böyle. Yezül melaketi sonra Rabbim izin veren meleklerine namaz kılmasın böyle. Namaz kılmasın böyle. Fe evvel yusalleyi Cibril. Sonra da Cebrail namazını kılar benim. Sün Mikail. İmsabil, Sün Azrail, Mea Cunudin, Kesiretin. Bunlar her biri de böyle. Onların emrindeki melekler beraber gelecekler. Cebrail Aleyhisselam bağlı melekler. Artık sayısı Allah bilir. Onlar kılacaklar. Çıkacaklar. Mikail, İsabil, Azrail Aleyhisselam böyle böyle. Kılacaklar. Sün Melaketi. Ona diğer melekler. Sün Menüktüm Fethül Aleyye. Sonra siz içeri girin buna. Böyle. İçerini söyleyeceğiz böyle. Efvacen. Bölük bölük. Hep böyle değil böyle. Olmaz tabi zaten. Efvacen. Fesallü aleyye. Efvacen. Bölük bölük kılın böyle. Ama teker teker. Cemaat yok yapma. Cemaat yapmadı zaten böyle. Efvacen böyle. İmam yok yani. Cemaat yapmadı böylece. Herkes kendi kıl böyle böylece. Önce Rabbimin huzurunda kaldı. Böyle. Cebrail, Mik, İsa'nın, Azrail, Sevin, diğer melekler. Ondan sonra sahabe-i kiram böyle, onlar gelirler, o aldığı kadar giriyorlar böyle. İki kapı vardı böyle, dıştan girip şimdi çıkıyorlar böyle kapıdan böyle böyle. Arkadan başta geliyor böyle. Onlara gidiyorlar, diğerlere giriyorlar, yanıma kılınlar. Teker teker müferden böyle namaz kılıyorlar. Sümen nisayı, ondan sonra kadınlara kılıyorlar böyle. Kadınlara, sümesi ondan çocuklara anlatmaktan böyle. Herkese kılıyorlar. O anda kim orada bulunmuşsa kıldılar. Sonra gelenler kılmadılar muhtemelenler namaz böyle. İşte buna binaen ne oluyor böylece? Tekrar namazı kılmıyor cenazenin muhtemelen böyle. Cenaze namazı kılındı mı? Hanefi'ye göre bir cenaze namazı kılındı mı? Artık tek kılması bidat olur, mekruh olur muhtemelen böyle. Şafi'ye göre kılmıyor, kılabiliyorlar. Şafi'ye göre muhtemelen. Hanefi'ye göre de eğer ki birinin derdeki yakını kılmamışsa, mesela oğlu gelmemiş, bulunmamış anda orada böyle, kılmamış, o kılabiliyor muhtemelen böyle. O kılabiliyor böyle ama oğlu mesela kılmışsa, derdeki kılamıyor ondan da. Hanefi de böyle. Geliyorsan sonra namazda kılındı muhtemelenler. Ama tabii sahabeler şaşkın. Kimse kimseyi görmüyor. Arada konuşamıyorlar. Yani ana kızını görmüyor. Genç kadın yavrusunu görmüyor. Karış karış görmüyorlar. Gözler yaşlı, içleri yanıyor. Resulullah'a toprağa teslim ettiler. Artık Allah'ın son peygamberi. Başka peygamber gelmeyecek. Cebrail Aleyhisselam gemci kat gerisine vahiy getirmeye. Son peygamber. Gömettiler. Sahabe-i kiram şaşkın, dalgın, yani bilemiyorlar ne yapacaklar artık. Yani hayat bitti onların hayatları. Dünyaları karardı, hayatları bitti, her şeyden geçti bunların böylece. Sonra uyandı bunlar işlerinden böyle. Dediler ki biz ne yapıyoruz? Dinimize emanet, dinimize emanet, dinimize emanet bize böylece. Resulullah Aleyhisselam Hazretleri Veda Hacı'nda ne buyurmuştu? Eshabım, ben size bunu tebliğ ettim mi? Ben size dini anlattım mı? Ettin ya Resulü sefer. Yanlış yapma sen benler. Allah'ın şahit ol. Allah'ın şahit ol. Allah'ın şahit ol. Şimdi peygamberimizden sorgulama başlıyorum her peygamberlere. Her peygambere kendisine bildirilen ilahi emirleri, ilahi kitabını tebliğ edecek böyle. Dövülecek, söylenecek, taşlanacak. Hatta ölümünü göze alarak böyle, gözünü kırpmadan yapacak böyle. Ya da bir adet bir zorluk çıktı. Engel diye durmak yok peygamberimizde böyle. Ondan sonra Peygamber bunu havale etti sahabelere muhteremle. Ne buyurdum? Burada olanlar o bana bunu bilirsinler. Olmayanlar, burada olanlar olmayanlar bunu tebliğ etsinler. Sahabeler, olmayanlar. Ve şöyle buyurdu, olabilir ki sonra gene içerisinde sizin dayı anlayanlar olabilir bunu böyle. Buyurdu. Onlar buyurdu, burada olanlar onu tebliğ etsin bunu. Orada kalmayacak böyle. Yani sahabelere görev verildi. Din-i Mübin, Kur'an, Sünnet-i Resulü'ne teslim edildi böyle. Bunu tebliğ muhtemelenler. Bunun üzerine sahabeler uyandılar. Dedi ki, dinimize emanet edildi, teslim edildi. Yani bayrakçılığına bize verildi, sancak bize verildi böyle. Eğer biz olmasa dediler, din burada biter. Kur'an, Sünnet unutulur diye bu şekilde. Bunun üzerine sırf din içerisinde karar verildi muhtemelenler. Ve gerçekten de sahabenin her biri, her gün muhtemelen cihatta, sohbette, devamlı din çalışa elhamdülillah, dinimize kadar geldi muhtemelen böylece. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatıyla beraber, tabi mezarı kazıldı, Ayşe Validemizin odasında, bir oda içerisinde muhtemelen, kıbrı tarafında böyle. Ayşe Validemiz yine evinde, odada kalmadı böyle. Kaldı böyle. Resulullah'ın mezarı başında da kaldı muhtemelen böyle. Orada Peygamber'e yoktu üzerine örtüye böyle muhtemelen. Yok yani bir normal mezar, bir karış çıkmıyor bile toprak şekilde kabri. Orada kaldı. Sonra Hazreti Sıdık Hazretleri vefat etti. İki sene kadar sonra Peygamber'den sonra muhtemelenler. Ne hikmetse bakın muhtemelenler. Peygamber'in vefatındaki yaşı 63'tü muhtemelenler. 63. Hicri yıla göre böyle. Hicri yıla. Kameri ayı göre böyle. Milada'ya göre, Şemsi şeye göre 61 yaşında. Muhtemelenler. 10 gün daha kısa sene kameri ayı muhtemelenler. Yani ay 12 de döndüğü etrafında bir yıl olmalıdır. Ayın dönüşü 10 gün evvel geliyor. Sen Ramazan mesela böyle. 10 gün daha kısa kameri ayı. Hicri, yani kamer ayıca peygamberin yaşı 63'tü muhtemelen böyle. 63'tü. Ama şemsi, yani güneş yılına göre, milad yılına göre 61 yaşındaydı muhtemelen böyle. Saçında, sakalında 20 tane beyazlık vardı muhtemelen böyle. Peygamber, saçlı sakalın toplam 20 tane sayılı muhtemelen beyazlık vardı 20 tane böyle. Ara tek tek böyle, beyazı böyle, saçlı şeyin böyle. 60 yaşında milad hicri olarak yaşında vardı Aleyhisselam Hazretleri'nin. Ayşe Validemiz tabi orada yine kaldı muhtemelen böyle. Hazreti Sıddık Hazretleri yola edince o da oraya gömüldü muhteremler. Peygamber'in yanı başında o da gömüldü. Peygamberimizin şu bedene buradan muhtemelen böyle. Peygamberimizin omuzunun hizasına Hazreti Bekir'in başı gelmek üzere. Ayakları geride. Arkasına bile defnedildi. İki mezar oldu muhtemelenler. Ayşe Validemiz yine oradan böyle. Yaşı 18 ama genç. 18'de dük oldu böyle. Kaldı. Ayşe Validemiz yine odada kaldı muhtemelen. Biri hem eşi hem peygamberi Allah'ın Resulü Aleyhisselam Hazretleri muhtemelen böyle. Diğeri de babası. Yine orada kaldı. Sonra Hazreti Ömer, Ramazan muhtemelenler. Ondan sonra daha 10 sene kadar yaptı hilafetini muhtemelen böyle. O da biliyorsunuz şehit olarak vefat etti muhtemelenler. Hazreti Bekir o hasta olarak vefat etti. Yaşı O da 60 muhtemelen bakın. Aynı yaşta peygamber böyle. Aynı yaşta o da. 60 yaşında böyle. Hazreti Ömer o genç onlardan 10 yıl kadar sonra vefat etti. 10 yaşı 63 bakın muhtemelen. 60 böyle. Işı böyle. Aynı yaşta aynı mezar muhtemelen. Hazreti Ömer namazda durdu, tekbir aldı. O zaman hançerle vuruldu muhtemelen böyle. Adı Ebu Lü'lü. Gayrimüslim. Köle. Mugire'nin kölesi kendisi. Hazreti Ömer kim beslemiş? Ocak muhtemelen başına geldi. Sabah namazına geliyor. Cübbesinin altına hançerini koyuyor. Hançer zehirli hançer böyle. İki tarafı keskin. Hazreti Ömer arkasından durdu. Hazreti Ömer önün saflara bakardı, durmaz namazda muhtemelen böyle. Bazen saf arasında girerdi Hazreti Ömer muhtemelen böyle. Çok dikkat et saflara böyle. Girerdi böyle, sen biraz geri çekil, ileri gel, saf düzeltti böyle şekilde. Yine o sabah, o zaman tabii illa elektrik olmadığı için loş hafif ışık vardı sabah namazında müşrikte. Hazreti Ömer düze safları mihraba geçti. Tekbir aldı. Gür Davud sesi vardı. Allah-u Ekber tekbir aldı. Hemen o anda arkadan bir sağ gerdiymiş o. O kafir Ebu Lü'l-i Melun. Allah lanet eylesin muhtemelen kendisine. Hemen atıldı böylece. Birkaç tane vurdu. Bir de karnından vurdu. Aşağı çekti bıçağı böyle. Başlar çıktı. Böyle. Hemen tabii kıl düştü oraya. Hemen çekti birini. Abdullah bin Affaz Hazretleri arkasından bir böyle. Onun işareti geç de böyle, geç böyle. İşaret etmesi ne oldu? Geçemezdi. Geçse o imam olmaz muhtemelen. Çünkü cemaat Hazreti Ömer uydu muhtemelen böyle. Onu uydular böyle. O izin verilir, geçmesi gerekiyor muhtemelen. Yani Hazreti Ömer işaret etmezse geçemez. Geçse bile o namaz olmaz, imam olmaz böyle. O geçti. Şimdi tabii hançere vurunca Ebu Lü'l-i Kâr-ı Melun Hazreti Ömer'e hemen kırıldı. Mihrab kenarına çekildi muhtemelen. Böyle bağırsak dışarı çıktı. Tuttu karnını böyle bir şekilde. Bir elini tutuyor böyle. Yandakiler tabi tutmak istediler katili. Başları rastgele sallanma. Sallanma başları böyle. Orada çok yaralı böyle. 17 kişi yaralı. 17 kişi yaralı böyle. Biri cübbesini çıkartıp attı bunu böyle. Atınca sarınca bu sefer tabi göremeyince, sarılınca böyle anında ki vuru yakalanınca kendine vurdu muhtemelen hançeri böyle. Kalbine zaptı kendisine, gebertti. Bir de intihar etti kâfir. Bu şekilde. Fakat sahabeler bak muhtemelen öğle namazı vermişler ki kendilerini vermişler ki böyle ortalığı patır kütür. 12 kişi yaralanıyor muhtemelen. Hazreti Ömer vuruluyor böyle. Bir muazzam bir ortak kargaşa var. Ama diğerleri hiç bunu duymuyorlar bir noktaya böyle. Baklar ki Hazreti Ömer tekbir aldı ama Fatiha'ya başlamıyor okumaya, seçti. Hani ne oldu acaba derken? Baklar ki Abdullah bin Avf'ın sesi. O sesi İncil'in o sesi böyle. Okuyor. Ne oldu bilemediler ama sonra anladılar tabii durumu anladılar. Hazreti Ömer sordu muhteremler eve götürdü kendisine. Beni kim vurdu? Beni kim vurdu? Dedi Ebu Lü'lü. Allah'a şükür. Bir Müslüman beni vurmamış demiştim. Allah'a şükür. Bir Müslüman beni vurmamış. Beni kâr vurmamış böyle. Neden böyle dedi muhteremler? Şimdi eğer karşı bir Müslüman olup da vursaydın oldu böyle, katil olsaydı, yanacak cehennemde muhterem böyle. Yani bir Müslümanın yanılması, istemiyor yanılmasına bakın muhtemelen böyle. İstemiyor böyle. İstemiyor. Üç gün yaşadı muhtemelen. Yaşadı böylece. Hatta o zaman bir operatör Medine'de bulunuyor onda böyle. Tabi o gün tabi kuralına göre böylece. O eve geliyor. Hastanın dikti başlıkları muhtemelen böyle. Tabi narkoz yok mu? Böyle. Uyuşturmak böyle böyle böyle. Narkozun şeysi böyle. Operin altı böyle. Hazreti Ömer'in başına dikti. Dikti. Buna dedi, bazı şerbeti verin şimdi bakalım böyle. Bazı şerbeti böyle beklediler. ılık bahçelerde çabuk eder şeyler. Bağırsakları muhtemelen böyle. Yani su bile, içinden su bile mideye gitti mi beden ısındı, ısınınca ondan sonra aşağıya iner muhtemelen böyle. Ilık bahçelerde verince midede fazla kalmadı. Kalmaması için böyle inmesin bağırsaklara, buna dedi ılık bal şerbeti verin. Ilık bal şerbeti verdiler ve beklediler. Bağırsaklara geldi ama fışkırı tatmadı hem de. Tutmamıştı kişi tabi böyle. O gün tabi Kur'an'a göre, tıbbına göre olmuş şekilde böyle. Sonra tekrar muhtemelen böyle. Yani böyle derler canlı canlı muhtemelen böyle. Uyuşturma yok, narkoz yok, uyutma yok da bu şekilde böylece. Bu şekilde Hazreti Mehmet tabi kronik bir taraftan, yarasından, şeyinden böyle yine dikti. Tekrar dikti. Bazı yerlerine, fışkı yerlerine böyle. Bu da bana süt verdi buna böyle. Ilık süt verdi buna böyle. Süt verdiler. Şimdi niye süt diyor böyle? Rengi değişti de belli olsun. Yani bahçem çıkıyor, ayrı şeyin çıkıyor. Bak, bak, bak, bak. O yana böyle. Bu sefer süt verin buna. Halde süt olsun ki ne oldu belli olsun çıkan şey böylece. Biraz beklediler. Bu sefer beyaz süt çıkınca dedi ki ya Ömer vasiyet yap dedi böyle. Vasiyetini yap. Artık dedi sana bir yapacağım. Dedi. Hazreti Ömer'in de bütün amacı Peygamberimizin yanında da görülmekti muhtemelen böyle. Halifeyken daha böyle. Hayatta hep beraber de böyle. Hazreti Bekir, Hazreti Ömer, Resulullah. Üçü beraber. Hep beraber. Nerede? Hep beraber de bu şekilde. Hatta Peygamber bir şeye danışsa böyle müşavire için önce Hazreti Bekir'e sorar. Hazreti Ömer sorardı muhtemelen böyle. Sonra diğer sahabeye haber muhtemelen böyle. Üçüye beraberdiler. Resulullah mezarında Hazreti Ömer Sıddık Hazreti yanı başında Hazreti Ömer'in bütün amacı, dünya tek amacı şehit olsun diye biliyor ama muhtemelen. Kendisi müjde verilmiş zamanında şehit olsun diye biliyor. Tek amacı Peygamberimizin yanında kabre defin olmak. Tek emel o hayatta böyle. Hazreti Aşşağımız haber göndermişti halifeyken de sağlığında muhtemelen. Haber göndermişti. Ayşe'ye söyleyin. O da onun hakkı. O da onun hakkı. Biri Resulullah, eşi, peygamber, diğeri babası. Uyutuyorlar. Eğer Ayşe validemiz de böyle izin verirse, rızası olursa, izin verirse de böyle ben böyle görmek istiyorum. Bir sorun bakalım. Yani sordular. Ya Ayşe, bizi Halife Ömer gönderdi. Senden böyle bir izin istiyor böyle. Ama seni rine bırakıyor. İlla olsun demiyor. Seni zorlamıyor. Eğer sen razı olup izin verirsen o buraya görmek istiyor. Ben düşündüm. Dedi ki gelinlere orasını da ben de kendime istiyordum böyle. Ben gömleğim oraya böyle. İşte Resulullah eşi, kocası yeri babası muhtemelen böyle. Layak değil mi aslında bana aslında böyle. Aile alıp böylece. Oraya ben kendim için diye bir olmak istiyordum. Ama dedi Ömer'i tercih ederim nefsime dedi bakma. Ömer'i de tercih ederim bakma. Yani o kadar olsa kendi istediği halde Ömer'i tercih ederim dedi muhtemelen böyle. Ederim dedi. İzin verdim dedi böyle. Haber verdiler. Tabi çok sevindim muhteremler. Şimdi yaralanınca artık yaşayamayacağını açık tabi yüzüne söylendi. Onlar tabi konuştular açık bunlara böylece. Oğlunu çağırdı, Abdullah'ı çağırdı. Abdullah gel buraya. Dedi ki Ayşe'ye git. Ben halifeyken ona haber gönderdim, izin istemiştim. Ben izin vermişti. Ama o zaman Ömer'dim ben. Yani ben mizacı set yapılıydı. Allah yolunda halifeydi. O zaman ben Ömer'dim, halifeydim. Belki halife diye kırmak için bana izin vermişti. De ki diyor, beni Ömer gönder, halife deme diyor. Beni Ömer gönderdi. Ömer şu anda ağır hasta. İlişki ümidi yok. Ağır hasta, kendi halini şu anda. Eğer yine izin verirsen, eğer izinden dönmemişsin, izin verirsen buraya gömelim onu. Dedi, söylediğimi buraya gömündü muhtemelen böyle. Geldi, baba dedi sana müjde, aşağında izin verirdi böyle, orada gömülecesine vereceğim. Peki yavrum dedi. Ona şu vasiyette bulundum. Yavrum dedi, Abdullah dedi böyle. Ben öldüğüm zaman beni yıkayınız, kefenleyiniz. Nerede yıkandığını anlamı muhtemelenler. Peygamberimizin o aynı şeyin divan yıkandığından böyle. Bir zaman bayağı bir zaman var böyle böyle. O zaman böyle böyle. İlk Hazreti Bey yıkandı böyle. Hazreti Bey yıkandı böyle muhtemelenler. O bir çürüyünceye kadar hep o yıkandı cenazeler muhtemelenler. Peygamber şey yıkandı böyle böyle. Kimin nasıl varsa onu alır böyle. Resul yıkandığı yerde yaptı onu. Yıkandı böyle. Hazreti Bey onun üzerine yıkandı. Kefenlendi. Onun üzerine kondu. Tabut yok böyle. Onun üzerine böyle. Dedi ki ben dedi yıkı kefence dedi. Bu divan üstüne koyar götürürüm. Ben de aşağı evine götürün böyle. Ben kabilden başı böyle. Kapıda durun. Sen de izin iste. Dedi ki Ayşe validemize. Ya Ayşe bak Ömer hani izin vermişsin. Hastayken benim bana izin verdin. Ama şu anda Ömer öldü artık. Vefat etti böyle. Vefat etti böyle. Eğer yine izin verirsen buraya gömün. İzin vermezsen yine Bakı'ya götürelim. Medine'ye götürelim böyle. Böyle söyledim ben böyle. Öyle yaptı oğlu Hazreti Abdullah. Getirdi babasını, kapıya geldiler. Ya Ayşe, ya Ümmi, anne anlamı geldi böyle. Dedi ki bak Ömer izin istemişti, anlattı bunları. Şu anda Ömer bak yatıyor, kefen giydi. Ömer bir tarafı şey böyle. Eğer yine razıysan, gönlünü razı izin verirsen, Ömer'i buraya defnedelim böyle. Razı olmasan, onu yeni Bakı'ya götürelim bu şekilde. Hayır, razı mıydı muhteremler? Kendi çıktı, çarpıyor böyle. Hazreti Ömer'e defi el alınca, sonra yerin değişti Hazreti Ömer'e böyle. Yani namahremdi muhterem böyle. Ona kan olmasa böylece. Üç tane kişi bunlar böyle. Onlar hep bir arada böyle. Onlar yine sohbetlere devam ediyor bunların. Hiç devam ediyor böylece. Biri yani sizin tanıdığınız zaman İsmail muhteremler anlattı bana. Rüyasında orada görüyor kendisini böyle. Bakıyor. Üç mezar yan yana böyle. Ruhlar aleminde tabii engel olmuyor duvar muhtemelen böyle bunlar böyle. Engel olmuyorlar böyle. Bu Medine Emine'ye gidiyor, rüyasına gidiyor. Peygamber kabrini ziyarete gidiyor, bakıyor. Üç oturmuşlar muhtemelen böyle. Oturmuşlar böyle. Üç böyle şey gibi böyle, üç yiyen gibi böyle oturmuşlar böyle. Bir halka oturmuşlar üçü. Resul Aleyhisselam'ın böyle. Hazreti Bekir, Hazreti Ömer, sohbet ediyorlar kenarında böyle. Yani sohbet ediyorlar bunlar bu şekilde. Bu çınlara bakınca, ya Resulallah, ne mutlu size böyle böyle. Ne rahatsızlığı burada? Hasan diyor ki, ah bizim korkumuz vardı böyle diyor. Niye? Kıyamet bekliyor böyle diyor. Kıyamet kapısı böyle. Kıyamet kapacak diye bakıyorum. Ne olacak bakalım böyle böyle böyle. Kıyamet kapacak. Buradan kalktı. Hesabı maaşları çiziyor. Sorgu var bize de bize var böyle böyle. Tabi ondan sonra sorgu kolay gelişiyor muhteremler. Ama korku olur herkesten ondan böyle. Korku muhteremler. İşte orada bir kişi de yer var orada muhterem böyle. Yer var böylece. Orada İsa Aleyhisselam'ın devin olacağını rivayetler var bu şekilde böylece. Rabbim şahat nasip etsin hepimize muhterem böyle, Peygamber Hazretleri'nin böylece. Yani son peygamber, o tabi gitti. Vahiy kesildi. Artık başta kitap gelmedi. Baş peygamber gelmedi. Hatem-i Enbiya'da Aleyhisselam Hazretleri muhtereme böyle. İnşallah bizler de ona layık olmaya çalışalım muhtemelen böyle. Peygamberimizin neydi en büyük görevi? İslam'ı tebliğ muhtemelen. İslam'ı anlatma, yayma, bir kişi kazanma. Böyle, kazanma böyle böyle. Tebliğ muhtemelen böyle. Elimizdeki yıl iyi gelir inşallah aziz cemaat muhtemelen. Biz el yapalım inşallah böyle. Hepimiz mesela bir eşimizden, çocuğumuzdan, yakınımızdan, akadar komşularımızdan böyle İslam'ı anlatmaya çalışalım muhtemelen. Allah'ın dinine yardım edelim muhteremler. Allah'ın dini çiğnenirken buna bakmak yani çok zor bir şey muhtemelen. Yani başı açık gezen bir kız, bir kadın muhteremler Allah'ın dinini çiğniyor muhteremler böyle böyle. Allah peygamberi tanımıyor değil mi öyle? Allah emri Kur'an-ı Kerim'inde, Resulü emri diye örtüye belirten haşa meydan okuyor muhteremler böyle böyle. Efendim yani işte başı açık ama şu kalbi temiz. Bakın Allah'a böyle böyle. İçki içen, kulu oynayan, uyuşturucu Allah muhteremler böyle. Namazsızlar ne bunlar bunlar? Bunlar Allah korusun tehlikeli Allah katına muhtemelen. Fakat ne yapmamız gerekiyor? Onlara yaklaşmak gerekiyor muhtemelen. Onlara bırakmamak gerekiyor muhtemelen. Bir gün Medine'ye Münevvere'de bir Hintli ulemamız, Hint alimden biri böyle. Çok Allah dostu böyle muhtemelen. Allah için, din için canan bir kişi bir an böyle muhtemelen. Durmadan çalışıyorum orada, çalışıyorum böyle böyle. Araplara sohbet yaptı ben muhtemelen. Orada bulundu bir artırlar, öyle rastgele böyle. Şöyle buyurdu onlara muhteremler. Bir çocuk dedi böyle, yağmurlu havada, çamurlu havada dedi düşmüş dedi yere. Yüzü başı çamur dedi böyle. Üşümüş, burnu akıyor, kusmuş. Altına işlemiş, altına kaçırmıştı böyle. Bunu ne yapalım gören dedi böyle. Git annene. Kimse yüzüne bakmadı böyle. Kimse bakmadı böyle dedi. Sıra annesi geldi be. Annesi gördü ne? Anne yap annesi bunu dedi. Koşalım böyle. Al yavrum böyle. Alırım. Yavrum derim böyle. Yani gören hatta dedi babası bir olsa bakın derim böyle. Babası bir olsa dedi böyle. Annene git derim böyle. Üşümüş, burnu akmış, yüzü başı çamur, altına işlemiş, kusmuş muhtemelen böyle. Yani bakılmıyor şu şekilde böylece, pis de kokuyor. Babası olsun buna da böyle, annene git, evi anne giderdi böyle. Annesi koşana bakıyor böyle. Onu götürürdü bayana sokar, çamaşırı değiştir böyle, yıkar, temiz çamaşırı böyle, yatağa yatırır, kuşa basar da böyle. İşte dedi, biz ne yapalım da böyle böyle, bir de anne şefkati yakışımda bak. Anne şefkati böyle böyle. Bakan diye bir kişi arka olmuş dedi böyle. Çok olmuş dedi böyle. Düşmüş dedi yollara böyle artık böyle. Kusmuş, ne yapmış dedi böyle. Yürüyemiyor dedi böyle. Konuşamıyor böyle dedim. Onu gören dedi, abi bırak şu ya. Şu günahkar, fasık. Ya olmaz mı benim bakmadan. Yani açık olsun, namaz kılma olsun böyle, arka olsun böyle. Onlar ne yapalım böyle? Anne şefkati onu yakışanlatan diyor onlara böyle. Onlara koluna girelim, yalvaralım, yakalım. Onlar temizlenip çalışalım muhtemelen bir şey böyle. İnşallah bizler de yapan çalışan muhtemelen de. Dilekler Fatiha.